різали смугами білого сяйва зеленуваті джунглі. Раз у раз доводилося пускати в хід ножі. Це була повільна, хвороблива подорож, яку ми здійснювали, перебуваючи в лігві кошмару. Якби був хоч якийсь звук, хоч якась ознака життя. Навколо висіла тиша. Нескінченна тиша, така ж глибока, як і сам цей ліс. Ми напружували слух в надії почути хоч щонебудь. Шурхіт. Звучання, яке видають рослини. Повзучі рослини, що звиваються, б'ють і жалять. Вони ховалися і чекали. Зачаїлися в зеленому лабіринті. Бенсон працював. Я не відставав. До тих пір, поки... «Том!» Бенсон схопив мене за плече. Я теж побачив. Крізь викривлені стовбури дерев тьмяне світло супутників упало на неймовірне видовище. «Корабель!» – ахнув я. «Справді він?» Космічний корабель із тупим носом, що потопав у смердючому слизу, з якого піднімалися звивисті лози, щоб обійняти його і потягнути далі вниз, у загниваюче болото. Це був корабель. Але який корабель? Я не бачив таких ніде, крім як у музеях. На вигляд йому було 70 чи 80 років. Давня модель із великим старим двигуном. Як такий бочонок зміг приземлитися тут своїми силами, було незбагненно. Ми підібралися ближче. Бенсон відкрив було рота, щоб привітати екіпаж, але передумав. Посміхнувся в збентеженні. Кричати не було сенсу. Очевидно, корабель давно покинули. Ми піднялися старими сходами, що вели у рубку. Двері на перекошених петлях були відчинені. Ми увійшли в тісне приміщення. «Давай поглянемо на документи», – запропонував Бенсон. Ми озирнулися, стали ритися в безладно розкиданих речах. «Ось вони». Схоже, я поспішив. Мої руки не зустріли нічого, крім попелу. «Бортжурнал. Вони спалили його», – сказав я здавлено. «Цікаво, чому?» – запитав Бенсон. Я не відповів. Думав, що знаю, але не був упевнений. «Краще змотатися звідси», – сказав я. «Ми можемо повернутися сюди завтра зі штурмом і провести розслідування». Я спробував виштовхнути інженера з рубки, але він чомусь наполегливо дивився вбік. «Там», – пробурмотів він, – «на підлозі». Ці червонуваті плями – пошарпані уривки одягу, гнилі шматочки вусиків. Вони розповідали свою історію. «Рослинні тварюки!» – прошепотів Бенсон. «Мабуть, вони пробралися сюди. Але де ж тіла?» «Не бери в голову», – відповів я. «Давай забиратися». Ми пішли, але питання не було забуте. Ця думка переслідувала нас, поки ми пробиралися через кошмарне криволісся. Воно хитро дивилося на нас крізь зеленуватий туман. Дивилося, як м'ясисте обличчя монстра. «Він!» Бенсон потягнув мене за руку. Я здригнувся, зробивши крок назад. Інженер вказав на галявину попереду. Я впізнав уже знайому форму рослинної істоти. Монстр повільно брів крізь туман, витягнувши довгу зелену шию. Ми присіли в кущах, коли чудовисько проходило повз. «Подивися на його спину!» – сказав Бенсон. Я подивився. Чи був я божевільним, чи бачив подерті залишки одягу, що майоріли на гнилих клаптях тіла чудовиська? Цього не могло бути. Тварини знищили людей на кораблі, який ми знайшли, а потім забрали їхній одяг, як мавпи або дикі аборигени. Все більше загадок. Дивний корабель, спалені папери і одягнені рослини. Навіщо? Ми спостерігали, як привид іде крізь туман. потім майже бігли назад, хоч мені й було важко рухатися швидко. Опухлі ноги знову дали про себе знати. Руки теж були дивно онімілими. Цей проклятий рослинний жах, що напав на мене. Але я забув про це, коли ми дісталися табору. Штурм розвів вогонь. У його очах відблискувало полум'я. «Слава Богу!» – сказав він. «Ви цілі!» «Де Гекер?» – запитав я. Штурм не відповів. Він мало не силою потягнув мене до космольота. Бенсон пішов за нами. Я майже очікував побачити те, що побачив. Копію сцени на зруйнованому космічному кораблі, який ми знайшли у лісі. Портативної лабораторії більше не було. Розбите скло та викривлений метал валялися на підлозі. А на залишках обладнання блищали зловісні, яскраво-червоні краплі густої рідини. «Я задрімав», – неголосно сказав Штурм. «Просто задрімав. Здається, бачив тінь, що проходила крізь вогонь. Вона швидко ковзнула, як у вісні. Але це був не сон. Я почув крик Гекера». «Де він?» Штурм безмовно вказав на уламки апаратури. Я не міг зрозуміти. Його палець рушив назовні. Уявна траєкторія була позначена червоними згустками. «Ця тварюка потягла його крізь дерева, у туман. Вона швидка. Наздогнати її неможливо. Крім того, судячи з того, як він кричав, я знав, що це буде марно. Марно взагалі. Гекер зник». Бенсон, що стояв поруч зі мною, здригнувся. «Давайте заправимося і заберемося звідси», – сказав він. Якщо така пропозиція хоч найменшою мірою і принижувала авторитет капітана, він не подав виду. «Скільки часу знадобиться, щоб набрати енергії?» – запитав Штурм. 7 або 8 годин на повній потужності». «Це означає, що ми застрягли тут на всю ніч». «Ми можемо чергувати по черзі». «У цьому немає потреби. Бенсоне, ти будеш працювати всередині. Штурм, ти можеш поспати. Я чергуватиму тут, біля вогню. Я не втомився». Штурм вдячно посміхнувся мені, потім насупився. «Ні, не ти», – сказав він. «Ти все ще слабкий. Твої ноги, он, роздулися. Досить із тебе неприємностей на сьогодні. Не займайся дурним героїзмом. Ти поспиш, а я стоятиму на сторожі». «Але...» «Наказ». Штурм поплескав мене по плечу. «Нехай Бенсон займеться своєю справою. Лягай, я посторожу біля багаття». На мить настала тиша. Ми обернулися, немов від загального імпульсу, і втупилися в зелений туман. Поглянули на злісні очі місяці. Подивилися в темряву, бажаючи знати, що там причаїлось в очікуванні теплої плоті. Штурм вийшов. Бенсон, здригнувшись, глянув на підлогу і повернувся до пульта. Я пройшов у каюту і ліг. Перш ніж вимкнути світло, наклав бинти. Більше бинтів. Я не сказав Штурму, наскільки точним був його діагноз. Знову відчував слабкість. Сильну слабкість. Неясні побоювання роїлися в мозку. Відбивався, приховуючи їх під ментальними пов'язками, такими ж міцними, як справжні, якими обмотав ноги. Я не ризикував думати. Спав. Почав марити. Мені снився ліс, оповитий туманом, і корабель, який ми знайшли. Я бачив сон про рослинних монстрів і про те, що трапилося з нещасним Гекером. У цьому сні ми зі Штурмом і Бенсоном грали цікаві ролі. Ролі, які були цілком природні, зараз. Здавалося, я вперше зрозумів, що все гаразд, так чи інакше. Я знову пережив наше відкриття, але цього разу не було жодного остраху Аліси, що впала в кролячу нору. Це було буденно. Навіть крик був природним. Крик, який зруйнував мій сон, який змусив здригнутися і схопитися з ліжка. я помчав у рубку. На той час, коли дістався до неї, крик перетворився на стогін, від якого холоне кров. Послідував глухий стукіт, що перемежовувався приглушеним диханням. Потім пролунав ще один стогін, і настала тиша. Глибока зелена тиша. Відчинивши двері, я завмер. Несамовиту сцену було виразно видно. Занадто явно, бо жодна людина не могла настільки рельєфно бачити подібний кошмар. Бенсон, що впав на пульт управління, був мертвий. Як може бути мертвою частково обезголовлена людина? Штурм, що стояв поруч із ним, був цілком живий. Він усе ще стискав сокиру. Я лише михцем глянув на цих двох. Мої очі були прикуті до істоти, яка розвалилася біля ніг Бенсона. Її щупальця все ще смикалися біля горла. Зелена, лісова фігура, образ рослинного божевілля, яке розірвало шию інженера жадібними іклами. Рослинне, і на ньому був одяг. Я дивився на цей гротескний жах, запаморочливу карикатуру, на все, що колись було розумною істотою. На страхітливий силует, напівлюдський і напіврослинний, зі слідами викривлених рис на розпухлому обличчі. Штурм розрубав його сокирою, і тепер живе стало мертвим. Воно вилило свою пекельну зеленувату флегму у величезний басейн зі змішання клітин і вен. Комбінезон, що тріщав по швах, щупальця, що стирчали крізь нього, людський одяг. Одяг гекера. Штурм кинув сокиру на підлогу. Я підняв її, подивився на мокре лезо і викинув у коридор. «Розумієш?» – прохрипів штурм. «Гекер! Його вкусили і забрали ці рослинні тварюки. А тепер він сам один із них!» Штурм сів, впустивши голову на руки. Я спостерігав за судомною пульсацією вен на його шиї. «Ти бачиш, що це означає?» – пробурмотів він. «Гекер перетворився і вбив Бенсона. Але Бенсон повстане, як у тій старій легенді про вампірів. Нам не можна повертатися на землю, ти зрозумів? Щось потрапляє в кровотік, змінює всю фізіологічну структуру. Вірус. Ні, більше, ніж вірус. Щось, що змінюється хімічно з дивовижною швидкістю. Також це стримує смерть. Перетворює тваринне життя на рослинне, м'ясоїдне життя». Раптово штурм підняв голову з дурнуватою посмішкою на обличчі. «Але таке просто неймовірно!» – заревів він. «Ні, нехай я говорю, як перелякана дитина. Цього не може бути, чи не так?» Я підійшов до нього, рухаючись повільно, оскільки мені заважали бинти. «Може бути, штурм», – сказав я. «Я вірю, що може». Він якось жалюгідно посміхнувся мені. Я продовжував. «Бачиш, я знаю». «Знаєш? Як?» «Тому що я збрехав вам. Мене вжалила ця тварюка, коли вона напала рано вранці. Я був укушений. І я не спав, коли ти залишив мене. Я помер замість цього. І ожив». Штурм різко схопився, але запізнився. Я штовхнув його назад на крісло. Він був сильною людиною, але я теж був сильним. Дуже сильним. І налаштований цілком рішуче, коли глянув на шию капітана. Мої пов'язки ослабли. Я підняв руки до його горла. Кеп бачив їх. Тепер він помітив, як вони змінилися. Вони були зеленими. А потім він побачив те, що випало з мого одягу, поширюючись від моїх грудей і боків. Він бачив моє обличчя. Моя сила розквітла. Так, розквітла. Це було кілька годин тому. Я все ще змінююся, поки пишу. Штурм ще не прийшов до тями, але він прийде. І Бенсон із Гекером повернуться. Тоді ми знову будемо разом. Ми підемо шукати в лісі тих, інших. Тих, що були до нас. Ми будемо спілкуватися там і рости вічно. І одного разу прибуде корабель. Новий корабель із новими людьми. Люди з білими глотками. Люди з червоною кров'ю. Озирайся навколо, слухачу. Дивись на всі боки. Якщо ти побачиш зелену фігуру, що рухається позаду, історія закінчена.